bir çölün ortasındayım. Dayanılır gibi değil, çıkmazdayım adım adım izimde yalnızlığım. Devamı hep kırık dökük sevdalarım, ah düşlerim, merduş sevgilerim. Kalmadı hiç mecalimiz, dargın ümitlerim, ah yanarım bir ane anılarım. Bırakmadı yakamı yaslar, aynasız dualarım. Geç olmadan vazgeç, bırak beni, ardına bile bakma, git unut beni. Kederimden unut beni.